بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. Mlango unaozungumzia itikafu, yani kukaa itikafu katika msikiti. Qala babu al-i'tikaf, mlango unaohusiana na itikafu. Al-i'tikafu lughatan wa shar'a, itikafu kwa lugha na kisheria. Fi lugha luzumu shay'i wal muwadhabah alayhi. Itikafu kwa lugha ni kujilazimisha na kitu na kudumisha kufanya hivyo. Wa fi shar'i, na kisheria, al-iqamatu fil masjid, ni mtu kukaa msikitini. Ni mtu kukaa msikitini, taqarruban ila Allah ta'ala, kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Watafarugha lita'atihi, na kwa ajili ya kukaa faragha kwa ajili ya kumtii Allah. Na bila shaka swala hilo kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mahala pasi, yani mtu akaona kwamba huko katika masoko na katika mabaraza hakuna faida na yeye, basi ni afadhali aende msikitini akakae, achukue msahafu asome. Kama ana kitabu chake anaweza akadarasishwa, darasishwe. Kama ni Qur'ani haijui afundishwe. Hata kama hujui kabisa Qur'ani, njoo na juzuu yako ya alif ba, mwambie shekhe, mwezi wa Ramadhani bana, mimi sijui Qur'ani vizuri, hebu nifundishe. Wewe unadhani ndani ya mwezi mmoja kila siku waje afundishwe mpaka Ramadhani kisha huko uko mbali? La shaka. Kwa ni swala ambalo kwamba ni swala zuri hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa huwa mashru'un bil kitabi wa sunna, na itikafu imewekwa ni sheria kwa dalili za kitabu na sunna. Qawlan min an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa fi'lan, kuna kauli za mtume katika hilo na kuna vitendo vyake. Wa iqrara, lakini pia kuna kukiri, mtume alikiri swala hili. Lima fihi min atafarrugh li ibadati Allah ta'ala, kwa sababu katika kukaa itikafu mtu anapata faragha ya kumwabudu Mola wake mtukufu. Wa takhalli alqalb, lakini moyo unajitenga, wal badani, na mwili, amma shaghili dunya, na shughuli za kidunia ambazo kwamba kwa muda wa mwaka mzima mtu anajishughulisha nazo. Kwa muda mchache wa Ramadhani basi kidogo na anachukua faragha ya yeye kumwabudu Mola wake. Qala Allahu ta'ala, nasema Allah mtukufu: wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tayhira baiti, tuliwaamrisha na tukawapa maelekezo Ibrahima na Ismail kwamba waisafishe nyumba yangu, yani al-Kaaba, litaifina, kwa wale wanaokuja kuzunguka, wal-aakifina, na wenye kukaa itikafu. Ni wachache sana ambao wanazifahamu ibada hizi. Nakuta mwezi wa Ramadhani mzima mpaka wapita msikitini hakuna hata mtu mmoja aliyekaa itikafu. Huu ni msiba hakika. Qala litaifina wal aakifina, na wenye kukaa itikafu, warukai sujudi, na wenye kurukuu na kusujudu. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ناليكو متومه صلى الله عليه وسلم زمويديه يعتكفو alikuwa anakaitikafu. ويامر اصحابه به, na anaamrisha masahaba wake wakaitikafu. وابراهيم يعتكفون ويراهم يعتكفون, alikuwa akiwaona watu wake wakaitikafu. فيقرهم عليه, anawakiri katika hilo. وقال الامام احمد بن حنبل, Imam Ahmad bin Hanbal asema: la a'lamu an ahadin min al-ulama'i khilafan anna al-i'tikafa masnun, sijapata kuona hata mmoja katika wanazuoni kwamba kaleta ikhtilaf kwa masuala la itikafu nini. ni sunna, lipo katika Uislamu. Katika alhadithu alawwal, hadithi ya kwanza ambayo ni ya 203 katika mlango wa itikafu, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zimuendee, kana ya'takifu fil ashr alawakhir min Ramadhana, alikuwa anakaa itikafu 10 la mwisho lote la mwezi wa Ramadhani, yani anajilazimisha kukaa msikitini kwa kufanya ibada, kusoma Qur'ani, kuleta adhkari kwa maidadani, yuko msikitini hatoki. Mtume alayhi salatu wasallam, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, alifanya hivyo mpaka Allah akamfisha, yani maisha yake yote katika wakati ilivyokuwa Ramadhani imefaradhishwa alikuwa akifanya hivyo. Thumma atakafa azwajuhu ba'dahu, kisha wakeze na wakakaa itikafu baada yake, baada ya kufa mtume. Wa fi lafdhin, katika lafdhi nyingine, kana an-nabiyyu ya'takifu fi kulli Ramadhan, alikuwa mtume anakaa itikafu katika kila Ramadhani. Fa idha salla al-ghadata, akiswali sala yake ya dhuhuri, jaa makana, anakuja pale mahala pake mtu mwenyewe anatengeneza kwa ajili ya kukaa, anakuja hapo anatulia, hataki story na mtu, ni yeye anakufanya indikar, akitoka adhkar anaomba dua, akitoka dua anasoma Qur'an, akitoka Qur'an, yani anafanya yale ya kheri tu na Mola wake, hana story na mtu. Qala alladhi i'takafa fihi, anakuja mahala pake ambapo mwenyewe ndo kapaeka, ni sehemu ya kukaa, ya kukaa itikaf. الحديث الثاني حديث يقيل يا عائشة رضي الله عنها فأنها كانت ترجل النبي الكوى أنا مشانا متوم من ملزاك صلى الله عليه وسلم وهي حائض هل يكوى يكوى كتكنين كتكهين وهو معتكف هل يكوى متوم أمكا يتكف في المسجد المسكتين يعني متوم يكوى المسكت أنا كوجة أنا إنامة هبي أنا تواكيتو ولفو عائشة يكوى نوى يقيل يكوى أنا ana mchana kimaliza Aisha enda zake na mtume anabakia. Ana asema wa huwa mu'tatifun fil masjid, hali ya kuwa mtume hapo amekaa itikafu msikitini, wa hiya fi hujratiha, na Aisha nayo katika chumba chake, yani msikiti na chumba vilikuwa viko karibu karibu sana, basi mtume atoa kitu hivi anachanwa afu ile nayo ndio kwa sababu anataka. Elewa na sema kumbe pia mtume alikuwa kichanwa, kama wewe uchanwi wewe bwana. yunawiluha rasahu, anampa kichwa chake. Wayahaidh, alikuwa na hedhi hapa. Sema alhaidhu stailanu dami tabiii alladhi yatadu nisaa inda bulughihinna, hedhi maana yake ni kutokwa na damu ya kimaumbile ambayo ni mazoea ya wanawake wanapofikia baligh. Wa fi riwaya, katika riwaya, wa kana yadkhulu albayta, wa kana la yadkhulu albayta illa li haja, alikuwa haingii nyumbani kwake isipokuwa kwa haja masa, haja muhimu sana. Illa li haja til insan, isipokuwa kwa haja ya kibinadamu, kama vile kuoga. Naona sasa ndipo kwaje mkaoge sasa, siku 10 ukaa na nongo shekhi, si mchezo. Na angoja ninge mara moja nikaoge. Ndio hapa sisi nasema hadithi imekuja, babu al-mu'takif yadkhulu ra'sahu, yudkhilu ra'sahu al-bayt lil-ghusl. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, anna Aisha radhiyallahu anha qalat in kuntu la adkhulu al-bayt li haja wal marid fihi fama asalu anhu illa wa ana mara, nilikuwa mimi wakati niko itikafu naingia nyumbani kwangu kwa haja fulani, na hiyo nyumba ina mgonjwa, basi mimi siulize hali yake pia isipokuwa wakati napita tu. Asalamu alaykum, anaendeleaje huyo? Anaendelea vizuri huyo, hana hata ule muda wa kukaa, anaona ataharibu ibada yake, anaingia mara moja anafanya haja zake zilizomleta, anasalimia kama pana mgonjwa mara moja, huko anapita tena. Huyo inaweza kuwa msikitini. Hiyo ndio Islam. Alhadithu thalithu, hadithi ya tatu, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala Kultu ya Rasulallah, Umar asema nilisema kumwambia mtume, ewe mtume wa Allah, idi kuntu nadhartu fil jahiliya, mimi nilikuwa nimeweka nadhiri katika zama za jahiliya, an atatifa, nikae itikafu lailatan, usiku mmoja. Ina maana alikuwa si Muislamu hapo. Kwa fi riwaya, katika riwaya, yauman, siku moja, fil masjid al-haram, katika msikiti wa Makka, qala fa awfi bi nadhrika, akamwambia basi nenda katekeleze nadhiri yako. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة بعد يقصد حواجتاجة كما يكون نمشان أو نسيك اللي فسمى في الجاهلية أي في زمن الجاهلية كتزمت في الجاهلية وهي ما قبل الإسلام اللي يكيون هذه قبل يعنين يو الإسلام سميت بذلك لغلبة الجاهل على أهلها اللي يتزمت في الجاهلية فسبب وتوينج وتمزير ويكون وجينج ولا تكون أجوه الحديث الرابع حديث ينه عن صفية بنت حيي صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا ثم لقوا منك اعتكافه فاتته أزوره ليلا نكم دي نجاكم تنبلي وسيق فحدثته كوى النكيت نزمون زناي كدوب ثم قمت كشا النسماما لأنقلب إن وزكم واكا نيولوكي أي لأرجع فقام معي يقلبني ثم اكسمما كان مسندكيزا عند زمو جباني وكان مسكنها في دار اسامه بن زيد نيبه yake ilikuwa katika nyumba ya Usama bin Zaid sema anapumzika au anapolala au anapoishi فمر رجلان من الانصار وكفيت watu wawili wanaume katika maanfar falamma raa ya rasulullah walipomwona mtume atembea na mwanamke tena usiku Aftaraa wakakimbia. Mtume akamwambia, msikimbie simameni. Simameni hapo hapo, mkimbia hapo. Huyu ni mke wangu. Kije mkasema, mtume pia tumemuona. Huyu mwangalie vizuri bwana. Ni mke wangu huyu. Unajua shetani tena. Sasa tumemuona mtume bwana na binti fulani hapa. Wameongozana usiku, hawa tafuta nini? Na hii pia nikuonyeshe kwamba dua tukana wajichunge sana. Iza kuwa ndiyo mtu, yani huna ni anaye mbaya, lakini kwa kuwa ni mwanamke na unatulia naye usiku, mmeongozana, mwashia story na nini, ikawa hiyo hiyo ndiyo mwanzo wa kutuhumiwa. Asema wakana, asema faasaraa, wakakimbia, yani kama vile mtume asiwaone. Lakini wao wameshamuona, anatulia na mwanamke. Lakini wao mwanamke hawajamjua. Ona? Fakala nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, ala rislikuma, taratibuni wale. Ebu simameni. Innaha Safia. Huyo ni mke wangu Safia huyo. Sio mpakikia mkasema tunamwona mtume yule. Laa, ni Safia huyo binti Huyai. Faqala wa kasama subhanallah ya rasulullah. Ee mtume subhanallah, hata wewe pia wasema hivyo. Hatuwezi kukutuhumu vibaya bwana wewe ni mtume bwana. Faqala kasama inna ash-shaytana yajri min ibn adama majra ad-dam. Shaytani kama mwanadamu anapita kwenye mishipa ya damu. Hapa wanasema wewe mtume tu lakini shetani angekuchezeeni nyie mkaanza kutangaza huko tumemwona mtume akimbia na kibinti. Shetani ndo kazi yake hiyo. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum sharra. Na hofia shetani pia kawaingiza katika nyoyo zenu mambo ya shari. Mkaanza kuzungumza shari na uongo kubebeni. Unaona? Hii yote inaonyesha mwanadamu atakana ajihadhari sana katika maisha yake. Aidha akajikuta anatuhumiwa na jambo ambalo yeye hata hahusiki nalo lakini kwa sababu ya ile tahawu au qala sai'a au shaytani anaweza kuingiza ni kitu chochote kwenye mioyo yenu mkaa mko nacho mwatembea lakini wana watu bana waone ni hivi hivi tu lakini wana mambo yao bana wa fi riwaya katika riwaya nyingine anna ja'at tazuruhu huyu mwanamke alikuja kumtembelea mtume fi itikafi mtume kwenye itikafu yake msikitini Na hiyo ndo maudhu yetu. Fil masjid katika msikiti fil asr al awakhir katika kumi la mwisho min Ramadhan ila Ramadhan fatahaddatha indahu sa'a akazungumza na mtume kitambo kidogo thumma qama fi taqlibu kisaka akasimama akawa anarudi nyumbani fakama an-nabiyyu ma'aha yaqlibuha mtume akasimama akawa anamsindikiza mkewe hasa idha balagha sibab al masjid mpaka alipofikia mlango wa msikiti tu inda babi ummi salama kutoka kwenye mlango wa ummi salama ذكره معناه بمعناه كشها كتلك ستزيمة نا معنى يعني. طيب بعد يقوم لذا حديثه يا موسى ما تفوت في السماء سعيد من السماء ذي الفائدة في الفائدة في يوم الله ويتكار من يوم في السماء لكن الفائدة تتزيسوها كتك حديث يا قوانزا شيخ كتك يا فائدة كان هذا فائدة يا قوانزا مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تميونا أن الشريعة في اعتكاف كومي لمشه لرمضان كويو سعيد هاتجا تليوا هاتجا تليوا imana mtu anajiandaa vizuri na itikafu yake, lakini si kwamba haijuzi kukaa siku za kawaida au haijuzi kukaa kumi la kwanza au kumi la pili, lakini ikifika kumi la mwisho lile ndio ni sheria hasa mtu ajilazimishe. Pili, anna hukumahu baqin lam yunsakh, hukumu ya kukaa itikafu ni ibada, hukumu yake imebakia mpaka leo hivi haija kutwa. Namba tatu, mashru'iyyah al-i'tikaf an-nisa, kuna sheria kwamba wanawake pia inajuzu wao kukaa itikafu, lakini bi sharti an la yahsula bihi fitna, kwa sharti kukaa kwao itikafu kusije kupata fitna, kama ndio kapata uchochoro, sio ikiwa mume anaona mke wangu huko msikitini na kuenda kutaleta jambo fadhali amzuie, daa tulia, lakini haifai kukaa itikafu nyumbani. Itikafu yafanya katika msikiti, tena msikiti na usali wa jamaa na Ijumaa. Na kuna baadhi ya riwaya zinasema haijuzi itikafu kwa msikiti mitatu, msikiti wa Mtume, msikiti wa Maka na Baitul Maqdis, lakini hii ni kauli ambayo ni marjuhu kwa baadhi ya ulama wengi. Msikiti wote ambao kama unasali wa jamaa na Ijumaa inajuzi kukaa itikafu. Namba nne, jawazu darbi khibai lilmu'takif, inajuzi mtu kujenga kama kijihema pembeni mwa msikiti kule, akajiwekea mwenyewe akajifungia hapo akatulia, ili kupunguza zile vurugu za watu, kila anaingia basi anamshawishi fil masjid, katika msikiti yaatakifu fihi, anakaa itikafu mtu, lakini bi sharti an la yadhika ala almusallina, kwa sharti sijenge dude mpaka ndipo nafasi ya wanaoswali ikawa ndogo tena. Kwa msikiti ni mpana bila kuruhusiwa namna hiyo. Mashru'iyyah infiradi fi mu'takifihi, mu'takifihi illa limaslaha, ni sheria pia mtu kujitenga katika sehemu aliyopanga akaitikafu hapo, asikurubiane na mtu ili asije akamshawishi, isipokuwa kwa maslahi maalum. Hizo ni faida za hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, faida zake ziko saba. Faida ya kwanza, jawazu ikhraji almu'takifi ra'sahu fil masjid, inajuzu aliyekaitikafu kutoa kichwa chake kwenye msikiti akakanwa ni mkewe. Mbili, jawazu tanzifi almu'takifi ra'sahu, inajuzu aliyekaitikafu kusafisha kichwa chake, wa yukasu alayhi tanzifu badanihi wa thiyabihi, na katika hilo panapigiwa mfano pia hapo na kisiwa kusafisha mwili wake na nguo zake. Na maana haimaanishi kwamba kwa kuwa umekaitikafu basi ukae wewe na majinongo tu uoge, a inajuzu wewe ukatoka mara moja ukaenda ukaoga ukarudi. Jawazu istikdami arrajuli zawjatahu fima jarat bihi alada, inajuzu kumtumia mwanamme, kumtumia mkewe katika baadhi ya mambo ambayo ada za watu zinakubalika katika mahala hapo. Mke anamwambia mume, anamwambia mkewe, bwana sifiki vizuri kwenye mgongo nikioga, nisugue. Sema kwa nini bwana, anafanya kama mtumwa wake. Hii haya ni mambo ya ada, ada wal ada muhakkama, unaelewana, mambo yanazoeleka yanajulikana. Namba nne, tahara tu badali lhaidhi, ni tahara mwili wa mwanamke alina hedhi, ni tahara, sio najisi. Yeye mwenyewe akiwa katika hedhi kuna ambayo aswali na asifunge, lakini haimaanishi yeye ni najisi akikushika pia hivi ka kama vile kakutia najisi. Mwili wake ni tahara. Mayahudi zamani ndio walikuwa wanasema mwili wa mwanamke akiwa katika hedhi ni najisi, haijuzi kula naye, haijuzi kulala naye, haijuzi kukaa naye pamoja, yani kulala naye inamaanisha kitanda kimoja. Walikuwa wanamtenga mwanamke Mayahudi zamani. Uislamu kaja kumkurubisha mwanamke, waambia hapana, yeye bwana sio najisi. Kadhalika Jawazu khuruji al-mu'takif li hajati al-bawli wal-ghaith. Inajuzu mtu aliyekaa itikafu kutoka kwa ajili ya haja kwenda choo kidogo au kikubwa. Jawazu su'ali al-mu'takif 'an al-marid. Pia inajuzu aliyekaa itikafu kuuliza hali ya mgonjwa. Hala mururi bibi wakati anapita labda hapo nyumbani na nini. Idha karaja li haja kama katoka msikitini kwa ajili ya haja fulani. Namba 6 nimeruka. Manu al-mu'takifi min al-khuruji li'adati al-marid. Inazuiliwa aliyekaa itikafu kutoka kwa ajili ya kwenda kumsalimia mgonjwa. Anaweza kaa itikafu sasa ngoja akamsalimie fulani, rudi ngoja aende kwa fulani. Lakini umeenda nyumbani kwa ajili ya shida zako, ndani mna mgonjwa, inajuzu kumsalimia. Haya jamaa aendeleaje huyu mtu? Endelea vizuri hapo, kwenda zako msikitini. Faida za hadithi ya tatu ziko sita. Tumeasema shi'atu nadhri al-ibada min al-kafiri hala kufri. Inasihi kuondolewa nadhiri ya kiibada kwa mtu ambaye alikuwa ni kafiri wakati wa ukafiri wake, asisilimu anaomba iondoe. Mbili, ujubu al-wafa'i alayhi bihi idha aslama. Ni wajibu kuitekeleza nadhiri hiyo anaposilimu, illam yufi bihi hala kufri, kama atakuwa hajitekeleza wakati wa kufuri wake. Namba 3, ujubu alwafa'i bil itikafu almanzur. Ni wajibu kutekeleza itikafu ambayo kwamba mtu kaeka nadhiri, hata kama sio Ramadhani. Jambo langu fulani nikitengenea, japo pamoja na kwamba hukumu ya kuweka itikafu ni makuru, lakini ikafikia mtu akaeka itikafu, jambo langu fulani likiwa sawa, nitakaa itikafu siku mbili msikitini. Kuweka nadhiri ndiyo makuruhu, lakini kukaa itikafu sio makuruhu. Na hiyo nadhiri usijiweka atakana uiondoe. Sawa? La. Nadhiri ya maasi haitakikani. Kuweka nadhiri ambayo kwamba ni ya taa. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'ahu. Katika hadithi ya Aisha. Atakayeka nadhiri ya kumtii Allah na amtii. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه اتفيك نذير يا قومي الله بس يسمي اسمي واسي الى ذلك كفاره لتفنگ سبع ذات تعين المسجد الحرام اذا نذر العباده فيه ني واجب انت كما اتفيك نذير كتابه كويس نذير المسجد ومتوم ومكه اوندوي نذيرياتي كتابه عباده لنياتي بس اوندوي صحة الاعتكاف بدون صوم inasihi pia kukaa itikafu bila ya funga. Itikafu tu mwenyewe hapa ibada nyingine zumo ndani kwa Qur'an na nini, lakini hujafunga. Lakini ukikaa itikafu huko umefunga ndio bora zaidi. Hili si sahaba radhiallahu anhum ala alilm. Masahaba walikuwa wanakupa na nini? Na elimu. Ma yustafadu ya hadithi ya mwisho. La kwanza, jawazu ziyaratil mu'takifi wa tahadduthi ma'a. Inajuzu kumtembelea aliyekaa itikafu na ukaongea naye kidogo, kama ilivyotokea kwa mtume na mkewe. Bi sharti alla yashghalahu an maqsudi al-i'tikaf. Kwa sharti asiende kumshughulisha na maksudio ya itikafu yake. Yaani mtu atoka nyumbani kwake mwanamke mumewe kwa itikafu, aenda kumwangushia zegere huko msikitini huko. Mimi sikwambia buruku msikitini hapo. Sasa wewe unaharibu ibada ya mwenzako. Mpaka tupo aenda akasirika magombana sasa. Aidekana kwa malengo hayo ya juzi. Fosni kullu fi nabi wa muasharatuhu li ahli. Tumeona mauzuri mlioje wa tabia ya mtume na namna anavyokuwa anaishi na mkewe. Mkewe kaja kumtembelea pia hamjui hali yake kwa sababu kakaa itikafu siku 10 nyingi sana. Lakini pia pamoja na hivyo atoka msindikiza mkewe. Jawazu khuruji al-mar'ati laylan ligharaz. Inajuzu pia mwanamke kutoka usiku nyumbani kwake kwa ajili ya lengo maalum. Lakini bi sharti an tu'mana al-fitna. Kwa sharti kwamba kutoka kwake kusije kukaleta fitna. Tumemwona mwanamke huyu ametoka kwenda msikitini akamtembelea mtume, sio? Wewe usitoke lakini ukawa kutoka kwako kuna shida na matatizo, kwa fitna. Mume hakuamini, anahisi wewe kutoka usiku utaenda mahala fulani. Kwa hivyo ruhusi kutoka. Shita tutaazimu sahaba radhiallahu anhu linnabi. Tumeona namna gani masahaba wanavyomheshimu mtume. Walivyomuona tu mazingira yale tatanishi ikabidi watulie kwa kuhofu. Na hapo ndo nakuta namna gani sehemu nyingine kuna baadhi ya watu hasa wanawake wana hiyo tabia. Akikuona ustadhi mahaba huyu na yuko vurugu vurugu anasepa. Anakimbia. Hizi ilikuwa ni tabia wako nazo baadhi ya wanawake wa sahaba bali mpaka wanaume kama ulivyoona. Kwamba hawa masahaba wawili walimuona lakini hawa ni vile walimuona anatembea na mwanamke. Ndio kabidi ta mtume yule na mke. Hatujui ni mke gani yule. Hebu tuondoke sije kwa bidhaa zake na. Na yeye akawasimamisha ili wamuone ni mke nani. Quwwatu ma'rifatihim billahi ta'ala wa ma yaliqu bihi au la yaliqu. Namna gani washabu walikuwa wanavyo walio na ufahamu wa ndani, wana ufahamu wa ndani kwa Allah tabaraka wa taala na yale yanayoelea na yeye na yale ambayo kwamba hatakani yafanywe kwa ajili yake yeye Allah tabaraka wa taala. Namba 6 jawazu khuruji limutakifi, inajuzu kutoka mtu alikaa itikafu katika msikiti msikitini, yushayi uzadirahu lilhaja, anamsindikiza aliyokuja kumzuru kwa haja maalum. Namba 7 shafaqatun nabi ala ummati, namna gani mtume alikuwa akihurumia umati wake kwa kuwekea itikafu ndani ya mwezi wa Ramadhani basi siku 10 tu za mwisho hajaambia mwezi mzima. Mashru'iyyah fi ikhbar al-mar'i bima yadfa'u su'a adh-dhanni bi, ni sheria kumweleza mtu mambo ambayo kwamba yatamfanya aondoke ile dhana yake mbaya. Wajibu tahafudhi amma yufi'u fi makaili shaytan, ni wajibu mtu kujihifadhi na mambo ambayo kwamba yanasababisha vitimbi vya nani, vya shetani. Sema mambo kwamba unajua unaweza kutuhumiwa basi sehemu hiyo inatakana ujitenge nayo. Tasliku shaytani ala ibn adam, amesalitiwa shaytani kwa mwanadamu. Haithu yajri minhu majra damu, kwa namna kwamba kumbe mwa shaytani katika mwili wa mwanadamu anapita sehemu zinazopita damu. Mwisho mashru'iyatu tasbihi llahi ta'ala inda ta'ajjubi, ni sheria kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kustaajabu. Ishaaran bitansihihi amma la yaliqu bih, na hii ni kuhisi kwamba mtu anamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mambo ambayo hayaendani na yeye Allah mtukufu. Kwa hiyo hii ndio darasa ambayo ilikuwa imebakia katika kitabu chetu hiki tambihu la fahamu, na leo tumeikamilisha. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.